عباس، کیا تم نے کبھی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدا ہے اور خریدنے کے بعد تمہیں ریگریٹ محسوس ہوا ہے؟ ہاں، ایک دو بار تو ہوا ہے کہ میں نے پروڈکٹ لیا اور دا کوالٹی ڈیڈنٹ میچ دا ایکسپیکٹیشنز جس طرح سے دکھایا گیا تھا. لینے تو دور کی بات ہے، گھر والوں کے سامنے امبیرسمنٹ بھی مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی کہ دیکھو تمہیں ہی شاپنگ کرنی تھی، تمہیں ہی سب چیزیں لینی تھی. رائٹ، تو یعنی تمہیں جو ہے اس بات کا ریگریٹ ہوا ہے. بالکل. ریگریٹ ہونے کے بعد تم نے کیا کیا؟ نہیں، ریگریٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو آپشنز رہتے ہیں کہ آپ جائیے کنزیومر سروس، جو کسٹمر سینٹرز رہتے ہیں، آپ وہاں پہ کال کیجیے. فرسٹ آف آل میں کال کرتا تھا تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتے تھے. اوکے. 7 ڈے ریفنڈ پالیسی جو اکثر چلتا رہتا ہے. اوکے. تو جب 7 دن تک کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا تو 7 دن کے بعد کیا رکھنا. تو ایک دو بار جب میرے ساتھ ہونے لگا تو پھر میں آخر تھک ہار کے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ اب جانے دو. لیکن ہاں، ایک چیز میں نے یہاں پہ نوٹس کی اور خود سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ سے میں کبھی بھی اسپیسیفک کمپنی کا پروڈکٹ نہیں لوں گا. دیٹ واز مائی پرومس. رائٹ، یعنی تم نے جو ہے اس بات کو سوچ لیا کہ اب تمہیں یہ برانڈ کا تو پروڈکٹ نہیں چاہیے. لیکن تمہیں بتا دیں کہ نہ صرف تم بلکہ تمہاری طرح ہم بھی اور ہماری طرح ایسے لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو کہ آج مارکیٹ سے پروڈکٹ خریدتے تو ضرور ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کسی طریقے کی چیٹنگ ہو جائے یا ان کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے. بالکل. اور اگر پتہ نہیں ہوگا پرابلم کے بارے میں، ہم اسے اکنالج نہیں کریں گے تو ہم اسے صحیح کیسے کریں گے؟ بالکل. ناظرین اکرام، السلام علیکم. میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اپنے پروگرام لیگل ایڈوائس میں. تو آپ نے ہماری بحث کے ذریعے یہ تو ضرور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج اس پروگرام کا ہمارا مقدمہ کیا ہے. جی ہاں، جس ٹاپک پر ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ ہے کنزیومر رائٹس اور ان کے پروٹیکشن کے بارے میں. تو آئیے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ یہ رہے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر. فرسٹ، کنزیومر رائٹس کیا ہے اور اسے جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے تحت سروسز پرووائڈرز یعنی ڈاکٹرز، انسٹیٹیوشنز، پارلر ایکسیٹراز بھی ہم ڈیمیجز کا ان سے اپنے تقاضا کر سکتے ہیں؟ چیٹنگ یا ہمارا کوئی نقصان ہونے کے بعد ہم کتنی مدت میں شکایتیں درج کر سکتے ہیں؟ شکایت کہاں اور کیسے فائل کی جاتی ہے؟ ملٹی پلیکسز، مالز یا ایئرپورٹس پر ملنے والی پانی جیسی بیسک پروڈکٹ کو کئی زیادہ پرائز لگا کر بیچا جاتا ہے. آر دے الاؤڈ ٹو ٹیک سچ پرائزز فرام کسٹمرز؟ آن لائن اور ای کامرس کے دوران ہونے والی چیٹنگ کی کہاں کمپلین کی جا سکتی ہے اور اس کے کیا اسٹیپس ہوتے ہیں؟ اور ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم لیں گے اس اپنے پروگرام میں اور جانیں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ ایڈوکیٹ تریپتی پاٹل صاحبہ، جو کہ ہم آپ کو ناظرین بتا دیں کہ یہ ہیں اسٹیٹ کمیٹی ممبر شیو سینا گراہک سورکشن ککشا یعنی کنزیومر پروٹیکشن سیل کی ممبر بھی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے جو اس کمیٹی کو نومبر 2022 سے جوائن کیا ہے. سو لیٹس ویلکم ایڈوکیٹ تریپتی پاٹل صاحبہ. ہیلو میم. نمستے. سب سے پہلے میم، آپ کا یہ ہم شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے اس پروگرام کے لیے دیا تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے علم میں مزید اضافہ ہو. جب میں اور شائستہ اس پروگرام کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انڈیا میں جو ہے کنزیومر کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے رائٹس وائلیٹ نہ ہو، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کافی سارے ایکٹس بنائے ہیں. یہاں تک کہ اتنے باریکی سے ایون ان ای کامرس سیکٹر کہ ان کے ساتھ ای کامرس کے سیکٹر میں بھی فراڈ نہ ہو، تو اس لیے گورنمنٹ ہر ایک اسٹیپس کو جو ہے پریسائسلی امپلیمنٹ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو ہماری جنتا ہے اس کا اچھے سے بینیفٹ اٹھائے. لیکن اسی کے اپوزٹ ہمیں ملتا ہے کہ لوگ بینیفٹ اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ اس سب سے دور بھاگنا چاہتے کہ کون اس جو ہے جھنجٹ میں پڑنے والا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق کسی کو اویئرنیس زیادہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کنزیومر رائٹس ہوتے کیا ہے اور اسے جاننا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. ایبسولیٹلی. یہ جو کنزیومر رائٹس ہے، فرسٹ آف آل اپنے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہو از کنزیومر. اوکے. گراہک کون ہے؟ جی، تو یہ گراہک وہ آدمی ہے جو 10 روپے سے اوپر کی خریداری کرتا ہے اور وہ بھی وتھ انوائس، بل کے ساتھ میں خریداری کرتا ہے، اور جو پیمنٹ پورا کرتا ہے یا تو پارٹ پیمنٹ کرتا ہے یا تو کسی ایک ایگریمنٹ میں انٹر ہو کے وہ پیمنٹ کرتا ہے، تو ہی از اے گراہک، کسٹمر، گراہک. تو یہ گراہک کا ڈیفینیشن پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہ گراہک کی ککشا میں بیٹھتے ہیں یا نہیں. کیونکہ ہم لوگ اگر رستے سے خریداری کچھ کر لیتے ہیں 50 روپے کی یا 200 روپے کی, آج کل سب کچھ رستے پہ ملتا ہے, مگر وہ ڈیفیکٹ اس میں کچھ نکلتا ہے تو ہم اس کی کمپلینٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ اس کا ہمیں آتھورائزڈ بل نہیں ملتا ہے. تو جہاں پہ آپ کے پاس انوائس ہے اسی چیز کا ہم کمپلینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کنزیومر رائٹس ہے وہاں پہ بیسیکلی 6 رائٹس دیے گئے ہیں کنزیومر کو, کہ فرسٹ آف آل تو دے شوڈ نو دی رائٹس کہ آپ کے حق کیا ہے. تو آپ کو سیفٹی مطلب ایک گراہک کو سورکشت کرنا ہے, تو جو ایکٹ کا نام بھی ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ, کہ گراہک کو سورکشن دینے والا یہ قانون ہے, تو پہلے اپنی سرکشا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. تو یہ سرکشا کے لیے ہمیں پہلے جو جان لیا کہ گراہک ہم کیسے ہیں, کیسے گراہک پروو ہوتے ہیں, اور اس کے بعد میں پھر ہمیں کوئی ایسی دقت جب بھی آتی ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, کسی سروس میں ڈیفیشینسی ہے, کوئی پروڈکٹ ہم لوگ لیتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹ ہے, ون اور مور ڈیفیکٹس آر دیر, تو تبھی ہم لوگ اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں جہاں سے جو پروڈکٹ خریدا ہے تو وہ کمپنی کے ساتھ ہم لوگ وہ کمپلینٹ لانچ کر سکتے. اگر اسٹل وی آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ انہوں نے اپنی کمپلینٹ سالو نہیں کی, ریزالو نہیں کی, بیکاز فار ایگزامپل الیکٹرانک آئٹمس میں, فار ایگزامپل ہم نے فریج لیا ہے جی, بٹ اٹس ناٹ گیٹنگ کول, کوئی بھی چیز ٹھنڈا نہیں ہو رہی ہے, یا تو آئس کریم نہیں جم رہی ہے, تو ہم لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں. تو دے ول سینڈ ٹیکنیشینس فار لاٹس آف ٹائمس, دے ول جسٹ چیک دا کمپریسر, چیک کریں گے یہ ہے پرابلم وہ ہے پرابلم, دے ول ٹیک دا ریفریجریٹر بیک ٹو دا اسٹور, دین دے ول سے کہ کچھ پرابلم ہے, واپس لا کے رکھیں گے جی. تو یہ جو ایک ہیریسمنٹ ہے جی, یہ ہیریسمنٹ کے لیے بھی کمپنسیشن ایک گراہک مانگ سکتا ہے, مینٹلی ٹارچر کرتا ہے یس, یہ جو ہے کہ جو پروڈکٹ لینے کے بعد میں وہ سیٹسفیکشن اسے ملا نہیں ہے, بالکل, کہ جو اسے چیز ٹھنڈا رکھنی چاہیے, مطلب ہم لوگ جو چیزیں دودھ ہے فار ایگزامپل کی کل کے لیے رکھنا ہے جی, تو اگر وہ فریج نہیں ہے ہونے کی وجہ سے اگر وہ خراب ہو جا رہا ہے, تو یہ دس از اے مینٹل ہیریسمنٹ فار اے کسٹمر جی. تو یہ اس کا بھی معاوضہ ہم مانگ سکتے ہیں, کمپنسیشن. یہاں پہ گراہک کا جو ڈیفینیشن بتایا تھا کہ 10 روپے سے کم جو چیزیں ہیں اس کا نہیں ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں میم سے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آل اوور دا انڈیا میں سیم ہے یا اسٹیٹ وائز جو چینج ہوتا ہے؟ نو نو نو, اٹ از آل اوور سیم. یس, ارلیئر اٹ واز 1986 کا جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ تھا, اسے ابھی امینڈ کر کے 2019 میں نیا ایکٹ بنایا ہے, اور اس میں زیادہ کنزیومر کو اور پاورز دیے گئے ہیں, اینڈ لاٹس آف سروسز ہیو بین انکلوڈیڈ ان 2019, کیونکہ 1986 واز فار اوے وین آل دیز واٹ یو اسپوک اباؤٹ ای کامرس ایکسیٹرا, تبھی وہ جسٹ شروعات تھی وہاں پہ, تو تبھی وہ ایکٹ بنا, تبھی اتنے سارے ایڈوانسڈ اسٹیج میں یہ سب باتیں نہیں آئی تھی. تو ابھی جیسے کیسز آ رہے ہیں ویسے امینڈ ہو کے 2019 میں یہ دوسرا جو قانون آیا ہے تو وہ ابھی دیش بھر میں لاگو ہے, اٹ از اے سینٹرل ایکٹ جی, تو اسٹیٹ وائز اس میں کوئی چینج نہیں ہے, اٹس نیشن وائڈ جی جی. جہاں تک ہم سمجھ پائے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 روپے سے کم کی چیز جو ہے اس کے انڈر جو ہے آپ اپنے آپ کو کسٹمر یا گراہک یا آپ خریدار اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے, اور اس سے اوپر کی چیز اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کا بل لیں, انوائس, یعنی آپ جو ہے بھلے ہی وہ کوئی بھی ایک ہی پروڈکٹ کیوں نہ ہو لیکن آپ کے پاس اس کا بل ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم آگے کے مرحلوں میں جو ہے جانے میں, اور اگر اس میں پھنس جائیں تو وہاں سے ہم نکل سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بل ہے, ثبوت ہے. یہاں پہ شائستہ میں آپ کو روک کے خود کا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی ابھی جو ہے ہم محرم میں جو گیدرنگس کرتے ہیں تو اس میں جو ہم انعامات بانٹتے ہیں, جو گفٹس دیتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو ہے 150 گلاس کے مگز جو رہتے ہیں وہ لیا تھا آگے ایک دکان سے, تو وہاں پہ جو ہے اس نے یہ کہہ کے ہمیں دیا کہ ان کیس اگر مگز بچ جاتے ہیں تو آپ جو ہے ہمیں واپس لا کے دے دیجیے, ہم اس کا ریفنڈ کر دیں گے. تو آبویسلی مگز بچ گئے, 20 سے 22 مگز بچ گئے, جس کی اپروکسیمیٹ ویلیو 3500-4000 تھی. تو اب ہم کیونکہ یہاں پہ ایک ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, ایک اورل ڈیل ہوئی تھی کہ مگز بچ جائے گے تو اس کو آپ واپس دے دو گے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم جو ہے جب اسے واپس کرنے گئے, وہ سب سے پہلے اس نے مگز لے لیے اور وہ کہتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں آپ کو ہم جو ہے آن لائن پیمنٹ کے ذریعے آپ کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میرے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جب اسے فون کرتے ہیں تو وہ بالکل ہی مکر جاتا ہے کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی ڈیل نہیں ہوئی. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اب میں اسے فون کر کے مل کے سمجھا کے تھک چکا ہوں, یہ میرا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اس صورت حال میں اگر میرے ساتھ ہوا ہو یا آئندہ کسی کے ساتھ ہو ایسا, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جی. تو یہ جو ہے اورل پہ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہم. اورل کے لیے ہم کہیں بھی قانون میں مدد نہیں مانگ سکتے. دیٹ از نو پروٹیکشن آن اورل سبمیشنز. اوکے. سو یو شوڈ بی ٹیک سم تھنگ ان رائٹنگ کہ جب بھی آپ نے وہ لوٹائے تبھی اسے لکھوا لیتے وہی انوائس پہ سگنیچر کے ساتھ. یا کہ آئی ول ریفنڈ دا اماؤنٹ آف آل دیز بیلنس جو بھی 22-25 بچے ہوئے آپ نے واپس کیے ہیں تو اس کا ریفنڈ وہ ہی ول پے بائی جی پے اور واٹ ایور. یو شوڈ ہیو ٹیکن اٹ ان رائٹنگ اینڈ ان کا شاپ کا اسٹیمپ اور اس کا سگنیچر وتھ ڈیٹ لیتے تو آپ کو یہ دقت نہیں ہوتی بیکاز یو ہیو دا پروف. یعنی یہ کہا جائے کہ نہ صرف کہ آپ جو ہیں کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کو بھی آپ الرٹ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھوڑی بہت چیٹنگ کر رہا ہوں, لیکن جو کسٹمر ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے کی اورل ڈیلز میں نہ پڑے, وہ کسی ایسے یو نو دھوکے میں نہ آ جائے اس کے بتائے ہوئی چیزوں میں. اس پہ کسٹمر کو جو ہے بہت اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کسی طریقے کی ڈیل کر رہا ہے تو اس سے جو ہے ہر چیز لکھا کے یا اس کا بل جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. رائٹنگ میں جو ہے وہ اسمارٹ نہیں ہوتے, بےچارے کہاں ادھر ادھر جاتے ہیں. جی کہ آپ نے کہہ دیا ہم نے یقین, آدھا کاروبار تو یقین پہ چل رہا ہے ہمارے یہاں پہ, تو پھر جو ہے اس طریقے کے اگر یقین ٹوٹ جاتا ہے تو فراڈ ہوتے ہیں. جی آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. یہ بہت ہی بہترین ایسا ہے کہ میں اس شاپ کے اوپر کو سجیسٹ نہیں کروں گا نا کہ آپ وہاں جا رہے ہو تو آپ وہاں سے سامان نہیں لیجیے, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے دوسروں لوگوں کے ساتھ کرے. ایبسولیٹلی ایبسولیٹلی. لیکن اس طریقے کی تمہاری مثال جو تھی وہ بہت بہترین تھی. عباس کے لوگ بھی جو ہمارے ناظرین جو ہیں اسے بالکل باخبر رہیں کہ آپ اس طریقے سے جب بھی آپ بھلے ہی کوئی چھوٹی سی چیز خریدنے جا رہے ہیں, 100-500 روپے کی بھی چیز اگر ہے, لیکن آپ الرٹ رہیں کہ سامنے آپ نے بل لیا ہے, ساتھ ہی اگر کسی طریقے کا اس نے کچھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو یہ لوٹانے پہ ریفنڈ مل جائے گا یا اگر ڈیمیجز ہوئے جو بھی باتیں ہیں آپ جو ہے اسے ریٹرن میں لے لیں. جیسے کہ میم نے ہمیں جو ہے یہاں پر بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے بتایا ہے. ساتھ ہی میم ہمارا سیکنڈ سوال جو ہے آپ سے یہی ہے کہ یہ تو بات ہو گئی ہماری, میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو جیسے رائٹنگ میں ہمیں چاہیے تو یہ انوائس جو ہوگا وہ پکا ہونا چاہیے. اچھا کیونکہ کبھی کبھی کچا انوائس دے دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ ویلڈ. یعنی جو ہے پرنٹڈ وہ جو ہینڈ رائٹنگ کے لیے وہ تو الزام لگا سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی بنا آج کل انوائس جو ریڈی میڈ دکان کے یعنی پیپر لیٹر ہیڈ کے ساتھ اور پلس اس کے اسٹیمپ کے ساتھ یہ ضروری ہے. مینی ٹائمز اٹ ہیپنز ود دی گولڈ سمتھز بیکاز دے ڈونٹ گیو دی پکا بل. دے سے یو کہ ارے جی ایس ٹی آئے گا یہ آئے گا, تو یہ ایکسٹرا پیسہ پے کرنے سے بچنے کے لیے بہت لوگ سونا خریدنے کے وقت میں پکا بل نہیں لیتے. جی جی تو دیٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. دکان کا سٹیمپ ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اوکے. بہت بہت سارے آئٹمس ایسے ہیں جس میں جی ایس ٹی اور اسٹیٹ ٹیکس لگتا ہے, تو اسے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو یہی دکاندار بار بار بولے گا کہ دیکھو اتنا اماؤنٹ بڑھ جائے گا. اینڈ ٹو سیو دیٹ منی وی ٹیک دا کچا بل. اس صورت حال میں جو ہمارا کیس تھا تو اس کا آگے کچھ اسکوپ نہیں ہے. یعنی اگر کنزیومر پروٹیکشن رائٹس کے میں سیل میں جاتا ہوں اسے لے کر تو وہاں پہ بھی وہ یہی کہے گا کہ اورل ڈیل ہوئے تھے, تو اس کے حق میں جو ہے نتیجہ نکلے گا. بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس. جب ہم کورٹ میں جاتے قانون کے سامنے ایویڈنس چاہیے, تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے تو پھر ہم پروو کر یو کین ناٹ کلیم بیسیکلی. اوکے تو وہ فائدہ اس کا ہو جائے گا. اوکے اوکے. تو میم اسی سے ایک بہت ہی اچھا سوال جو ہے ہمارے ناظرین کے دماغ میں بھی آئی ایم شیور چل رہا ہوگا کہ یہ تو بات ہو گئی کہ ایک دکاندار ہے اور ایک پرچیزر ہے اور اس کے درمیان یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ساتھ ہی ایسے سروس پرووائڈرس فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, یا پھر پارلرز ہیں, یا پھر ایسے بہت ساری سروس دینے والی آج کل جگہیں ہیں, بزنسز ہیں, اگر ان کے وہاں سے ہمیں کسی طرح کا ڈیمیج ہوا ہے یا جو انہوں نے ایک ہم سے وعدہ کیا تھا دیٹ یو ول کم اینڈ وی ول سالو آل یور پرابلمس, اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا یہ بھی جو ہے کنزیومر ایکٹ میں آتے ہیں سروس پرووائڈرز بھی؟ یس یس, بیکاز جو ہے وہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو سروس پرووائڈرس ہے دیر از اے ڈیفیشینسی ان دا سروس. اوکے. پروڈکٹ کا الگ چیز ہے, سروس دینا الگ چیز ہے. دیر آر ٹو کائنڈس آف دس پروڈکٹ, پروڈکٹ اینڈ سروس, یہ دونوں پہ بیسڈ ہے یہ ایکٹ. جی کیونکہ جب ہم کوئی سروس اویل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت بار نیوز میں پڑھتے ہیں کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے ہاسپٹل میں, تو ڈاکٹر کو مارا جاتا ہے بیکاز آف ہز نیگلیجنس دیئر پیشنٹ ڈائڈ, یہ جو ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے. تو ایسے سروسز میں اگر ان کا ڈیفیشینسی ہے جی اینڈ وی ہیو دا پروفس, میڈیکل رپورٹس ہے اپنے پاس, تو وی کین فائل دا کیس اگینسٹ دا سچ ڈاکٹرس تو میم جیسے کہ ہم آپ سے جان رہے ہیں کہ سروس پرووائڈرز میں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسپاز ہیں, پارلرز ہیں, اور آج کل جم وغیرہ بھی ہیں جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں یو نو اینول پیکج ہے, منتھلی پیکج ہے, اور اس درمیان اگر کسٹمرز کے ساتھ یا جو لوگ جو جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کسی طریقے کا ڈیمیج ہو جاتا ہے, اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے, باڈی ڈیمیج ہو رہی ہے, یا خدا نخواستہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جم سے بھی جو کئی سارے ایسے وارداتیں ہیں, ایسے ایکسیڈنٹس ہیں جو کہ رونما ہو جاتے ہیں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے, تو اس نیگلیجنس کو کس طریقے سے پروف کیا جائے کیونکہ اس میں تو ڈے ٹو ڈے انوائس نہیں چلتا ہے. فار ایگزامپل اف دیر از اے کیس آف جم, تو جم کے اندر ہمارا کچھ اینوئل ہم لوگ ممبر شپ بھرتے ہیں جی, یہ تو منتھلی وی پیڈ فار اٹ جی, اینڈ کیا کیا وہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, تو منتھلی ان لوگ کا چارٹ بناتے ہیں, تو اکارڈنگلی دیٹ وی کین پرو کہ جتنا ایکسس اگر ایکسرسائز کروایا گیا ہے یا تو وہاں پہ کچھ پروٹین کے نام سے پاؤڈر ایکسیٹرا دیا جاتا ہے کہ جلدی سے باڈی بن جائے. آج کل سب کا ینگ جنریشن کا فوکس اس کے اوپر ہے کہ سکس پیکس بنائے جی جی, لڑکیوں کا کم وقت میں زیادہ جو ہے زیادہ رزلٹ چاہیے چاہیے, تو دے سجیسٹ سم پاؤڈر, پروٹین پاؤڈر ایکسیٹرا, تو اس کی وجہ سے بھی بہت لوگوں کو کچھ ریئیکشنس اینڈ اٹیکس آئے ہوئے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو سین ون ویڈیو ویئر ایسا آدمی جو ایکسرسائز کرتے کرتے وہیں پہ گر جاتا ہے اینڈ ٹریڈ مل پر جی جی, سو ہی ڈائز آؤٹ آف ہارٹ اٹیک. تو یہ ایکسس ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ انسٹرکٹر کا ہونا ضروری ہے جی, وہاں پہ پرسنل دھیان دیا نہیں جاتا, یا تو کسی کو یہ جو جلدی ہے آج کل لوگوں کی کہ میں جو 6 مہینے کا کورس ہے میں 3 مہینے میں ختم کیوں نہ کروں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم ناؤ ڈیز, تو یہ جو شارٹ کٹ ذریعہ اپنانے میں ہم لوگ اپنے جان کے ساتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ کرپیا نہ کرے جی, جو بھی ہے ایز پر دا شیڈیول یو گو, یہ جو ہے جلدی جلدی یا شارٹ کٹ. یہ شائستہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہر جگہ ایک اینوئل پیکیج دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں آپ کو اتنا بھرنا ہے تو آپ کو یہ فیسلٹیز ملے گی, جیسا اسپا ہو گیا جم میں ہی ہوتا ہے اب, لیکن اگر کوئی شخص سال بھر میں پورا اس نے اینوئل پیکیج بھر دیا لیکن اسے وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے ایز پرومسڈ, تو مثال کے طور پہ وہ جم گیا یا اسپا گیا, اس کا یہ 6 مہینے کا پیکیج تھا تو لیکن اسے نہیں ملا, اسے وہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں مل رہا ہے, یا ٹرینر انسٹرکٹر جو ہے آن فلور نہیں ہے, یا جو ہے مشینس خراب ہے, یہ تو اس کے پیسے کا مس یوز ہوا ہے, تو اس صورتحال میں وہ کمپلین کر سکتا ہے کہ دیکھیے میں نے پیسے بھرا ہوا اور یس مجھے جو سروس نہیں مل رہی ہے, ان لیو آف یور پیمنٹ یو آر ناٹ گیٹنگ دی سروس, جو بھی آپ سے پرومس کیا گیا ہے وہ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو ایز اے کنزیومر یو کین فائل دی کیس اگینسٹ ہم اگینسٹ دی جم. اوکے ٹھیک ہے, ایون فار سپا بیوٹی پارلر سیم تھنگ کین ہیپن, بیکاز ان بیوٹی پارلرز آلسو اف کوئی غلط کریم, کیونکہ اسکن کے ساتھ میچ کرنے والا کریم وہ بہت ایک اسٹڈی کے بعد کیا جانا چاہیے ایگزیکٹلی, بٹ کبھی کبھی جلدی جلدی میں کوئی بھی کریم اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک کی اسکن ایک جیسے نہیں ہوتی ہے, تو کسی کی سینسیٹیو اسکن پہ اگر کوئی زیادہ پاورفل ایسا کیمیکل والا کریم یا کچھ اپلائی کر دیا تو دا لیڈی کین گیٹ دا اسکریچز یا کچھ اسپاٹس آ سکتے ہیں, تو یہ اگر اس کی ڈیمیج ہوتی ہے اسکن تو شی آلسو کین فائل دا کیس اف یو آر اے ریگولر کسٹمر آف دیٹ پارلر جی, تو یہ کر سکتے ہیں, دے ول کمپنسیٹ فار دیٹ. اوکے یس یس دے ہیو ٹو کمپنسیٹ بیکاز آفٹر دیٹ اف وی آر گیٹنگ سم اریٹیشن اور سم پرابلمس وتھ اسکن, so definitely we are going to go to the doctor and then doctor will tell about the problems ki ye kis wajah se hua ji ji ji, then automatically it will be directed to this parlor yahan pe ke agar in case wo mukar bhi jate hai to medically they can prove yes yes yes, because always it is not the direct evidences are there, so sometimes ye circumstantial evidences bola jata hai, to iske upar bhi hum log ye kar sakte. تو میم آپ نے بتایا جیسے کہ ہم جو ہے اگر سروس پرووائڈرس کے پاس جاتے ہیں ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور ہم جو ہے اس کی نیگلیجنس کی بھی جو لاپرواہی جو یہ لوگ برت رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم اس کی بھی شکایت کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر سب سے اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس طریقے کی چیٹنگ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کتنی مدت میں جو ہے ہم اپنی شکایت کو فائل کر سکتے ہیں؟ اف یو آر اپروچنگ دا کورٹ آف لا تو ود ان 2 years آف cause of action, مطلب جو آپ کے ساتھ cause of action ہوا ہے تو 2 سال کے اندر آپ کو یہ کمپلینٹ فائل کرنی ضروری ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 7 دن ہو گیا تو یو ہیو دا 2 years limit with you. All right. 2 سال کے اندر آپ کیس فائل کر سکتے ہو. اوکے تو میم مثال کے طور پہ اگر میرے ایریے میں کوئی جو ہے سافٹ ڈرنکس بیچ رہا ہے اور اس سافٹ ڈرنک کی پرائز جو ہے 10 روپیز ہے لیکن وہ 14 روپیز میں بیچ رہا ہے, یہ کہہ کر جو ہم ریفریجریٹر چارج لگا رہے ہیں, یہ اکثر ہمیں علاقوں میں دیکھنے ملتا ہے, چیٹنگ ہے. تو سافٹ ڈرنک کی بوٹل پہ تو یہ لکھا ہے کہ ایم آر پی انکلوڈنگ آل ٹیکسز 10 روپیز ہے, تو ایم آر پی سے وہ زیادہ بیچ رہا ہے اپنا پرائز لگا کے ریفریجریٹر چارج بول کے. تو اس کے اندر انڈیکیشنز بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے ٹھنڈی جگہوں پہ رکھیے, ٹھیک ہے کمپنی نے آپ کو بولا ٹھنڈی جگہوں پہ رکھیے لیکن وہ دکاندار جو ہے وہ ہم سے اسی ٹھنڈی جگہ کا ایکسٹرا چارج کر رہا ہے, تو اس میں ایسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں بیکاز اٹ از ریٹن اوور دیٹ, وہ جو ریپر ہوتا ہے بوٹل کے اوپر تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے جو انکلوزیو آف آل ٹیکسز, سو دے کین ناٹ چارج یو سنگل پیسہ اوور دیٹ. اگر 10 روپے کی بوٹل ہے تو انہیں 10 روپے میں ہی دینی چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ ہمارا ایک نیگلیجنس ہے, ہم کبھی ریلوے ہمیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ ٹرین بہت دیر رکی ہوئی ہے, ہم لوگ وہاں سے بوٹل خرید لیتے ہیں بٹ وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو میک اے کمپلین اگینسٹ ہم کیونکہ ٹرین چلنے والی ہے ہم کو آگے ٹریول کرنا ہے, تو وی جسٹ لیو اٹ, چلو جانے دو 5 روپے ایکسٹرا لے لیا بیکاز وی آر ٹریولنگ. جی تو یہ ہماری نیگلیجنس بھی ہے کہ ہم ایز اے کسٹمر ہم لوگ اپنے رائٹ سے اویئر نہیں ہے. جی تو یہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو اگر اویئرنیس نہیں ہے اسی لیے جو اس نے 15 روپے بول دیا دے دیا, بعد میں آ کے ہم پڑھتے آ رہے اس کے اوپر تو 10 روپے لکھا تھا اور 15 روپے اس نے لے لیا, تب تک ٹرین منمانی جو ہے پیسے لیے جاتے ہیں. اور یہی چیز کا فائدہ یہ شاپ کیپرز اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, یہ برابر جانتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, اگر ہم مالز یا ایئرپورٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں تو جو مثال کے طور پہ ایک بیسک ایمنیٹی جو ہے پانی تو ہم جو ہے گھر پہ فری میں یا باہر اکثر آپ کسی سے مانگ لو تو فری میں دیتے تھے, لیکن اگر ہم جب ایئرپورٹس وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ جو پانی کی بوٹل باہر 10 روپے کی تھی وہی مال میں آپ کو 40-50 روپیز میں ملتی ہے, یہ اوور چارج کرتے ہیں. ایبسولیٹلی ایون اے چائے اگر ہم بات کریں, جیسے بہت ہی اچھا تم نے جو ہے ٹاپک دیا عباس کے, اگر ہم ایئرپورٹ پہ ہیں مالز میں ہیں تو اس طریقے سے وہاں پر پانی جیسی بیسک چیز کا بھی جو ہے ہم ایگزوربٹنٹ جو ہے اس کا پرائز ادا کر رہے ہیں. 15 روپے کی اگر بوٹل ہے تو ہم 150 روپے دے کر آ رہے ہیں, 15 روپے کی چائے کے ہم 250 روپے دے کر آ رہے ہیں اور پھر وہاں سے جا کے پی رہے ہیں. تو میم اس طریقے کی منمانی کے لیے کہ کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں جو کسٹمرز ہیں ان کو یہ پیسے ادا ہی کرنے چاہیے, کس طریقے سے چلتا ہے یہ سب نظام؟ پریویسلی تو ایسے تھا کہ مال میں آپ لوگ آپ کی کوئی بھی چیز لے کے نہیں جا سکتے تھے, بٹ آفٹر ورڈز بہت سارے ایسے کمپلینٹس جب آئے تو ناؤ ڈیز دے الاو یو ٹو ٹیک یور ایٹیبلس ان سائڈ دی تھیٹرز اور مالز. جی تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں یہ لے کے جا سکتے ہیں بیکاز وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ایٹیبلس آر ناٹ الاؤڈ, وچ از رانگ. جی وہ وہاں پہ ان کی مونوپولی کے لیے ہوتا ہے, اینڈ اٹ از مطلب ہم لوگ بھی ہمارا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ہم لوگ مال میں جاتے ہیں. جی تو یہ ایک ایسا مانا جاتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو مینٹین یور اسٹیٹس, ابھی 4 لوگ وہی بوٹل 150 روپے میں لے رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے اگر میں جھگڑا کروں شاپ کیپر سے تو یہ جو 10 لوگ کھڑے وہ سوچیں گے کہ ارے یہ تو کنجوس ہے, تو یہ اپنا میٹر آف ایمبیرسمنٹ جیسے تم نے کہا تھا, دا میٹر آف فار دیٹ ریزن وی آلسو ٹیک دیٹ بوٹل ایٹ 150 روپیز. پیئر پریشر آتا ہے تو وہاں پہ ایز این الرٹ سٹیزن اف یو ہیو دا نالج آف دا رائٹس آف دا کنزیومر یو کین ویری ویل فائٹ وتھ دیٹ گائے. سو باقی کے 10 لوگوں کو بھی یہ اویئرنیس ملے گا, بھلے وہ بولے کہ یہ کنجوس ہے کچھ بھی ہے بٹ وی نو دا لا, سو ہم لوگ کو یہ بات وہاں پہ بتانی ضروری ہے. جی تو یعنی ایک کسٹمر جو ہے وہ اس سے ایٹ لیسٹ سوال تو کر سکتا ہے کہ بھائی آپ اس کے اتنے چارجز کیوں لے رہے ہیں, اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے, اور اگر دے رہے تو آپ کیا اس کے ہمیں بل دے سکتے ہیں؟ ہر ایک سٹیزن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ نو دا لاز. جی ہم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے, ایز این الرٹ سٹیزن وی مسٹ نو فرسٹ آف آل واٹ آر اوور کانسٹیٹیوشنل رائٹس, واٹ آر اوور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز بھی جاننی ضروری ہے. تو اسی طرح سے ہر ایک جو بھی اپیوگی قانون ہے تو وہ جاننے بہت ضروری ہے بٹ ہم لوگ وہ کرتے نہیں. جی بٹ وی ہیو آل دی اینڈرائڈ فونز بٹ وی یوز فار اٹ. اگر آپ مرڈر کر کے کورٹ کے سامنے کھڑے رہو گے اور بولو گے کہ مجھے پتا نہیں تھا اس کی سزا پھانسی ہے تو یہ غلط ہے کہ یو مسٹ نو یور لا. تو یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے اینڈ دیٹس وائی تھرو لیگل ایڈ سروسز آلسو وی میک اویئرنیس آف آل دیز ایکٹس. یہاں پہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا سوال آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تو کہہ لیا کہ قانون ہے, شکایت کیجیے, کتنی مدت آپ نے کہا 2 سال کے اندر جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ شکایت کہاں کی جائے, کیسے کی جائے, کس طریقے سے کی جائے, یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اس پروگرام کا. یہاں پہ لیئرس ہے آف دی کورٹس, جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 نیا ہے, تو دے ہیو گیون دا لیئرس. سو ایٹ اے ڈسٹرکٹ لیول یو کین فائل دا کیس, جہاں پہ 1 کروڑ تک کا اگر آپ کا نقصان ہوا ہے, پہلے وہ کم تھا, 50 لاکھ تک تھا اسٹیٹ ڈسٹرکٹ کے لیے, تو ناؤ اٹ ہیز بین انکریزڈ, دا اماؤنٹ ہیز بین انکریز ٹو 1 کروڑ, کہ 1 کروڑ تک کا اگر آپ کا کچھ نقصان ڈیمیجز ہے تو اس کا کمپلین ہم لوگ ڈسٹرکٹ کنزیومر ریڈریسل فورم میں کر سکتے ہیں. اگر 1 کروڑ سے 10 کروڑ تک کا ہے دین یو کین گو ٹو دا اسٹیٹ کمیشن, اینڈ 10 کروڑ اینڈ ابو یو کین گو ٹو دا نیشنل کنزیومر ریڈریسل فورم. سو یہ 3 لیئرس ہے. سو کورٹ از ون ایٹ ڈسٹرکٹ لیول اونلی, ناٹ ایٹ, جیسے ہمارا ہر تعلقہ میں جیسے کورٹس ہوتے ہیں میجسٹریٹ کورٹس, تو لائک دیٹ, ان لائک دیٹ یہاں پہ کنزیومر کورٹ ہر تعلقہ میں نہیں ہوتے, اٹ از اونلی ایٹ ڈسٹرکٹ لیول. یہ کنزیومر میں ڈیفیمیشن کے کیسز نہیں آتے ہیں, کنزیومر میں جسٹ ریگارڈنگ دا سروس اینڈ پروڈکٹ ڈیمیجز, اور جو بھی اس میں ڈیفیکٹیو پروڈکٹ ہے تو اس کے بارے میں ہی کنزیومر کورٹ میں جائے. میم, کم ٹو دا کمپلینٹ تھنگ, آپ نے کہا کہ ہمارے 3 لیئرز ہیں اور اس طریقے سے کروڑ. ٹو کنٹینیو دیٹ, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ابھی جیسے ڈسٹرکٹ ہے, ابھی ڈسٹرکٹ بڑا ہے اور ریموٹ ایریا میں اگر آپ رہتے ہو جی اینڈ یو آر انیبل ٹو اپروچ دا ڈسٹرکٹ کورٹ, تو وہاں پہ ایسے لوکل لیول پہ ایسے چھوٹے چھوٹے کنزیومر ایسوسیشن ہے کہ دے ہیلپ یو, ایسے چھوٹے چھوٹے فورم ہوتے ہیں کنزیومر فورم پرائیویٹلی اسٹیبلش کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہو. دیٹ ول سیو یور ٹائم اینڈ منی جی, کہ کورٹ میں جائیں گے آپ کو وکیل کرنا پڑے گا. ایکچولی کنزیومر کورٹ میں ایڈوکیٹس آر ناٹ پریفرڈ. Okay, but consumer can fight his own case. Okay. He can, yeah. This is not compulsory to adopt an advocate for consumer court. Mm-hmm. But کیسے کہ ڈیفینڈ کرنے کا پروسیجر معلوم نہیں ہے, اسی لیے ایڈوکیٹس اپنے کو لینے پڑتے ہیں. تو فار دیٹ پرپز آلسو دس کنزیومر فورم آلسو ہیلپ ٹو اپروچ دی کنزیومر کورٹ اف دیئر کمپلین از ناٹ سیٹل ڈاؤن ایٹ لوکل لیول, بیکاز وی ول ٹرائی ٹو سیٹل اٹ ڈاؤن ان دا کنزیومر لوکل کنزیومر فورم. وہ پرائیویٹلی بہت ساری سنستھائیں چلاتی ہے یا تو کوئی پولیٹیکل پارٹیز چلاتے ہیں, جیسے آئی ایم اسٹیٹ لیول ممبر آف دیٹ شیو سینا گراہک سنرکشن کک. جی جی جی. سو وی آلسو سیٹل ٹرائی ٹو سیٹل ڈاؤن فرسٹ ایٹ اوور لیول. اوکے. اینڈ اف وی سی کی دیر از نو چانسز آف سیٹلمنٹ, دین اونلی وی سجیسٹ دی کنزیومر ٹو اپروچ دی کنزیومر کورٹ. سو اگر بیکاز ہیئر سیٹلمنٹ کے طور پہ, یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمپلینٹ کمز فرام اے کنزیومر, it can be in a written format, it should be any format. Okay. ایسا کوئی فارمیٹ نہیں ہے. ایکچولی کورٹ میں فائل کرنے کے لیے فارمیٹ دیا گیا ہے, بٹ اف یو ڈونٹ فالو دیٹ پروسیجر دیٹس از اوکے, وہ فارمیٹ میں اگر نہیں ہے, بٹ یو کین جسٹ پٹ ڈاؤن آل دی فیکٹس, یور کمپلین شوڈ انکلوڈ آل دی فیکٹس, آل دی کنٹینٹس, کہ کیسے آپ کے ساتھ میں پروف جتنا بھی ہے وہ سبمٹ کرنا چاہیے اسے آن دا اسپاٹ. یس, اٹ شوڈ بی ویری پراپرلی ریٹن, کہ آپ کے ساتھ میں کیسے آپ نے کہاں کہاں اپروچ کیا ہے, کہ ڈائریکٹلی آپ نے سیدھا کنزیومر کورٹ میں کیس ڈالا ہے, بفور دیٹ ہیو یو اپروچ, بیکاز بہت بار یہ جو انشورنس کمپنیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کے لیے ہاسپٹلائز ہوتے ہیں, تو میڈیکلیم وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی بولتے ہیں کہ یہ ہمارے اس میں نہیں ہے, کلاز میں نہیں بیٹھا تھا, تو ایسے وقت میں بھی جو کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں, تو تبھی یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن ایوری تھنگ, کہ آپ نے پہلے وہاں پہ جو کنزیومر ان لوگ کا کسٹمر کیئر سیل ہے وہاں پہ آپ نے کچھ کورسپونڈنس کیا ہے کیا تھرو ای میلس, تو وی ہیو ٹو ٹیک دا پرنٹ آؤٹس آف دا ای میل کورسپونڈنس, تو یہ پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ اگر کر رہے ہیں تو اٹ ول بی ایزی فار دا کنزیومر کورٹ, کہ اتنا مطلب اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کسٹمر کو کچھ بھی اس کو نیائے نہیں ملا ہے, جی دین کورٹ ول تھنک اباؤٹ اٹ. اگر ہم سیدھا ہی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ جو ہے میم نے انشورنس کمپنی کا کہا ہے, اور اکثر جو ہے انشورنس کمپنی کا ہم دیکھتے کہ میڈی کلیم کیا بھی ہے تو وہ اپنا نیریٹو ایسا رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ اور بھی مطلب ہو سکتا ہے, تو دیکھیے جیسا وہ لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کا یہ بل پے نہیں کر سکتے, کیوں, کیونکہ ہم نے یہ ایسا ایسا لکھا ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. نہیں, اور بہت بار یو سی یہ جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, دے آر ریٹن ان ویری سمال لیٹرز. جی جی, ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں, ایجنٹ آتے ہیں سائن کر دو میں باقی کا دیکھ لوں گا, تو وی جسٹ سائن اٹ, وی جسٹ پے دا چیک. ایبسولیٹلی. تو یہ جو ہماری غلطی ہے کہ ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پڑھتے, اینڈ فار دیٹ پرپز دے رائٹ اٹ ان ویری سمال لیٹرز, اینڈ دین دے کین سے کہ دیکھو اس میں تو یہ کلاز تھا, آپ نے تو نیچے سائن کیا ہے, پڑھنے کے بعد آپ نے سائن کیا ہے, میں نے تو آپ سے زبردستی کروایا نہیں سائن, آپ نے پڑھا نہیں, آپ کو ٹائم نہیں تھا, یہ میری غلطی نہیں ہے, تو یو کین اسکیپ. یہ ہماری لاپرواہی, ہماری لاپرواہی جی. سو یہ ہمیں بھی بہت الرٹ رہنا ہے کہ کوئی بھی پالیسی آپ لے رہے ہو سائن کر رہے ہو بیکاز یو آر پیئنگ فار دیٹ سو یو ہیو ایوری رائٹ ٹو آسک فار ایوری ڈاکیومنٹ اینڈ بیفور سائننگ یو ریڈ پراپرلی ایوری ڈاکیومنٹ یس اینڈ اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ آپ لے لو ڈاکیومنٹ یس یو لے لو ڈاکیومنٹ اینڈ ٹیل دیم آئی ول کنسلٹ وتھ مائی فرینڈ اور واٹ ایور آپ کا جو بھی کوئی جانکار ہوگا اس بارے میں تو ان سے جانکاری لے کے بعد میں صحیح کرو ضروری نہیں ہے اسی وقت سائن لینا چاہیے ایجنٹس لوگوں کو مطلب جلدی ہوتی ہے چلو ایک بکرا پکڑا دوسرے کو پکڑنا ہے کیونکہ اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے یس ان کا کمیشن ہوتا ہے تو اسی لیے وہ جلدی جلدی اپنے سے سائن کر لو کر دیتے کہ میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں بس بہت بار ہمارے پاس ایسے فون کالس ہی آتے ہیں کہ میڈم ہم نے تو ایسا کیا تھا ایجنٹ نے ہم کو بولا تھا نہیں کروائیں گے کروائیں گے اب یہ ڈیورنگ دس کورونا پیریڈ میں بہت سارے فون کالس ہم کو یہ گراہک سنرکشن کچھ میں آئے تھے بیکاز ارلیئر آلسو آئی واز ورکنگ وتھ گراہک سنرکشن کچھ بٹ ناؤ آئی ہیو بین پروموٹیڈ ٹو اسٹیٹ ان نومبر 2022 تو ایسے کرونا پیریڈ میں آیا تھا کہ میڈم ہم کو یہ کرونا سے گئے ہیں مگر اس کے ساتھ میں اس کو ایچ آئی وی تھا اسی لیے ایچ آئی وی ہے تو ہم اس کو میڈیکلیم کا پیسہ نہیں دے سکتے اچھا تو یہ ایچ آئی وی سے مرا ہے ناٹ کرونا تو یہ ان لوگ یہ اسکیپ نیریٹو چینج کر دیے چینج کرتے تو یہ ایچ آئی وی سے نہیں مرا کورونا سے مرا ہے اینڈ دے ہیو دا سرٹیفکیٹ آف دا ہاسپٹل کہ یہ کووڈ کی اس سے وجہ سے ان کا ڈیتھ ہوا اور کووڈ تو ہمارے سٹل دے آر سینگ کہ نہیں کووڈ ابھی یہ کیا ہے اچھا اپ ڈیٹ کیا ہے میڈیکلیم میں اوکے بیفور دیٹ اٹ واز ان دیئر سو اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ ایچ آئی وی دیٹ سٹل دیٹ کلائنٹ از رننگ اراؤنڈ Now we are thinking of filing because insurance companies جو کہا کیونکہ کمپلینٹ کی جاتی ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کیا ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ وہ نہیں جا سکتا ان کیس جا بھی سکتا ہے کنزیومر کورٹ سیدھا بٹ اف یو ڈونٹ ہیو دا نالج اف یو کانٹ اپروچ ابھی فار ایگزامپل ابھی تھانہ ڈسٹرکٹ آئی ایم فرام تھانہ ڈسٹرکٹ آئی کین ٹیل یو اباؤٹ دی تھانہ ڈسٹرکٹ کا ایریا جو بہت بڑا ہے واڑا جوہار مکھاڑا آل ریموٹ ایریاز آر دیٹ تو وہ لوگ ترنت اٹھ کے وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں تو دے کین فائنڈ آؤٹ سم لوکل کنزیومر ایسوسیشنس اینڈ تھرو سچ کنزیومر ایسوسیشنس دے کین فائل دا کمپلینٹ بیکاز اس میں ہے کہ کون کون کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے کسٹمر ہمسیلف کین فائل دا کمپلینٹ اور تھرو ادر مطلب ایسے ایسوسیشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں یا تو ان کیس کنزیومر کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کے ہیز لیگل ہیز جو ہے وہ بھی کیس فائل کر سکتے ہیں تو یہ ہے کرائٹیریا ہے کہ کون فائل کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں یہ سب لوگ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کر سکتے اور جو بھی کنیکٹڈ ہے وہ کیس کے ریلیٹڈ تو دے کین فائل دا کمپلینٹ اوکے کوئی بھی کر سکتا ہے میم اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آن لائن پروڈکٹس خریدنے کے وقت جو ہے ایڈورٹائزمنٹس کافی بھرپور کی جاتی ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ دکھاتے کچھ اور ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہاتھ میں ملتا کچھ اور ہے اور ایگزیکٹ سیم تو نہیں ہوتا خیر جی. تو لیکن دا کسٹمر فیلز چیٹڈ کہ اس کا رائٹ جو ہے بریچ ہوا ہے وائلیٹ ہوا ہے تو کس طرح سے ایک شخص کو ڈیسیپٹیو ایڈورٹائزمنٹ سے بچنا چاہیے ویری گڈ کوشچن تھرو اویئرنیس بیکاز ہمیں اویئرنیس ہونا چاہیے کیونکہ ٹی وی پہ یا تو کہیں پہ ایڈورٹائزمنٹس ہمیں بڑے بڑے بینرس دکھتے ہیں وہاں پہ ایڈورٹائز جو کی جاتی ہے پروڈکٹ کی دے وانٹ ٹو سیل دیئر پروڈکٹ تو وہ ہیمرنگ کریں گے پر ہر ایک کسٹمر اینڈ دیٹ از اے مینٹل سائیکولوجی کہ جو 10 بار آپ کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے تو یو ول بلیو کہ نہیں دس از گڈ تھنگ اینڈ وی ول گو فار دیٹ ابھی بچوں کو یہ کرنا اٹریکٹ کرنا بہت آسان ہے دیٹس وائی یو مسٹ ہیو سین کہ مینی ایڈورٹائزمنٹس آر ود دا کڈس کہ بچے دیکھیں گے تو پھر وہ ضد کریں گے ماں باپ اینڈ پھر وہ ہمیں پتہ ہے بہت ضدی بچے وہاں پہ ہی لوٹ پوٹ کر لیتے ہیں رستے میں سو جاتے ہیں کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے تو اس طریقے سے یہ ایڈورٹائز کا ایک یہ ہے نیڈ کریٹ کر رہے ہیں یس ایسے آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے آپ کے لیے جی تو ایسے ایڈورٹائزمنٹ سے بچنا بہت ضروری ہے فار ایگزامپل فیئر اینڈ لولی کا جب ابھی نام چینج کر دیا ان لوگوں نے تو یہ نیم انہوں نے کیوں چینج کیا بکاز آف one case was filed against them ki fair and lovely because wo cream lagane se koi fair hua nahi hai ji to is wajah se unko ye naam change karna pada hai even for johnson jaise johnson and johnson jaisi badi company pe bhi consumer court mein cases chal rahe the ki wo jo baby powder hai to uski wajah se babies ko reaction aana shuru ho gaya to that is not safe for the babies for example fir maggi ka bhi aaya tha ki maggi mein ye hai wo hai to aise bade bade companies ka bhi کبھی کبھی رائیول کمپنی بھی کچھ کر دیتی ہے کریٹ اس کے اندر پرابلم سو یہ بھی ہو سکتا ہے بٹ وی شوڈ بی ویری کیئرفل یہ جو ایڈورٹائزمنٹس ہے تو جسٹ ٹو اٹریکٹ یو یہ آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے سو دیٹ یو بائی دیٹ پروڈکٹ بٹ ایوری جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ وہ ایک دم چھوٹے میں لکھتے ہیں تاکہ ان کا دھیان وہاں پہ جائے نا. یس, بیکاز جو ہم کو دکھایا جاتا ہے, بیکاز آڈیو ویژول جو مادھیم ہے بہت افیکٹیو مادھیم ہے, تو دیٹس وائی ہم کو بہت اویئر رہنا ہے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. آئی ول لائک ٹو کوٹ ون ایگزامپل, ویری نائس ایگزامپل اٹ از, اٹ واز فائلڈ ان ساؤتھ کا کوئی ایک کنزیومر کورٹ میں فائل ہوا تھا کہ ایک کوئی تو پرفیوم کا ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے تھے کہ وہ لگا کے لڑکا باہر نکلتا ہے تو اس کے پیچھے چھ سات لڑکیاں نکلتی ہیں بیکاز آف دیٹ اسمیل. بالکل, تو ایک سال تک اس نے وہی پرفیوم یوز کیا بٹ ناٹ اے سنگل گرل واز فالوئنگ ہم, تو ہی فائلڈ اے کیس ان دا کنزیومر کورٹ. یا ہی وان دا کیس, ہی گاٹ دا کمپنسیشن. دیٹس گڈ. سو یہ ہمیں الرٹ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد وہ کمپنی نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ واپس چینج کر. یس آف کورس, ایون اٹ ہیپنڈ وتھ امیتابھ بچن آلسو. یس, ان ون آف دا ایڈورٹائزمنٹ امیتابھ بچن ہیز آلسو ہی واز دا ماڈل فار سم دس مس گائڈنگ ایڈورٹائزمنٹ اینڈ دیٹ واز ریموڈ. امیتابھ بچن ہیز ٹو بیک آؤٹ فرام دیٹ ایڈورٹائزمنٹ. دیٹ واز مسلیڈنگ. یس یس, بیکاز ابھی امیتابھ بچن از اے سپر اسٹار اینڈ نمبر ایک فالو ہم. یس, سو اس کا یوز کیا گیا تھا بٹ اٹ واز فاؤنڈ دیٹ اٹ از اے فالس ایڈورٹائزمنٹ اینڈ دین امیتابھ بچن بیکڈ آؤٹ اینڈ دا پروڈکٹ واز آلسو ٹیکن اوے فرام دیٹ ایڈورٹائزمنٹ. جی جی, تو یہ ایسے بڑے بڑے ہیں واقعات کی جس کے اوپر ہماری بھی نظر ہونی چاہیے, یا جو ایسی نیوز آتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. جی جی, جیسے میں نے یہ ایگزامپل ایک بتایا کہ جیسے پرفیوم یوز کیا بٹ ناٹ اے گرل سنگل گرل فالوڈ ہم. جی, تو یہ چیز ینگ جنریشن کو بتانی بہت ضروری ہے کہ جو فیئر اینڈ لولی کریم وغیرہ ہے تو دس از دا اسکن فیئر ہے یا ڈل ہے, تو دس از بیکاز آف یور پیرنٹس, جو جینیٹک اپنے میں آتا ہے تو اسی وجہ سے اپنا کلر آنے والا ہے. تو یہ ایسے کوئی پروڈکٹس لگا کے کوئی گورا نہیں. کنزیومر مسٹ بی اویئر کہ ایسا پروڈکٹ جو ہے ہمارے انسٹنٹلی گلو یا کچھ نہیں دے. کچھ نہیں. جی جی, اور اگر کوئی ایسے پروڈکٹس ہیں یا ایسے کوئی ایڈز ہیں جو کہ آپ کو کسی چیز کے لیے پش کر رہی ہیں, فار ایگزامپل نیچرل فروٹ جوس, اب جو ہے انہوں نے کلیم کر دیا نیچرل ہے سب کچھ اس کے اندر, لیکن آپ جب اس کا کنٹینٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے اندر کتنے زیادہ جو ہے پریزرویٹیوز ہیں, شوگرز ہیں, اور سارے کچھ جو ہے نیچرل تو کچھ نہیں بچا اس کے اندر, جو ہے وہ کچھ 100% نیچرل, بیکاز ٹو پریزرو دیٹ فروٹ جوس ایکسیٹرا دے ہیو ٹو پٹ سم کنٹینٹس آف کیمیکلز. جی, ادر وائز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ریمین پریزروڈ. So, ma'am, they say at least 6 months, one year. Jee. It cannot happen. Jee. But we don't go through these ingredients. Jee. Nowadays, some people are aware about the expiry date, but they don't are aware about the ingredients. You should go through the ingredients. Achha, yahan pe expiry date ke baare mein kaha hai ki expiry date ke baad, usually hum jante product consume nahi karna chahiye, lekin jo hai, hum malls wagaira mein jate hai, they still keep the product. Yes. Expiry date ke baad bhi. Baad bhi rakhte. Aur log khareedte aur bimar padte hai. Yes. To unhe pata hai ki نہیں رکھنا چاہیے. مالس آر ڈینجرس تھنگ, وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں خریدی کرنے, تو بہت بار ایسا ہے کہ اینڈ دس از آئی ایم سیئنگ ود دا ریسپانسبلٹی بیکاز انڈر دس شیوسینا گراہک سنرکشن ککش وی ہیو میڈ دا ریڈز اوور سچ مالس اینڈ وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ جو ایکسپائری ڈیٹ نکل جاتی ہے تو وہ کمپنی اپنا مال نکال دیتا ہے. دس مال پیپل پرچیز اٹ, پٹ دا اسٹیکر آن اٹ, اس کو بڑھا دیتے ہیں ان کی ایکسپائری اینڈ وی نیور میک اٹ آؤٹ. کبھی بھی دیکھو آپ مال میں خریدی کرتے ہو تو کبھی کبھی ایسے اس کے اوپر فار ایگزامپل بسکٹس ہے یا سوپس ہے, تو اس کے اوپر ایسے ایکسٹرا چٹ لگا چپکا ہوا دکھے گا, ڈبل ڈبل سٹیکر جو ہے اس کے اوپر, بار کوڈز وغیرہ جو ہے, وہی میں آپ ساوت ہو جاؤ. یس, سو دے آر پلینگ ود دی لائف, دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, مطلب ایک پہ ایک فری, نتھنگ فری از گوئنگ ٹو گیٹ. تو یہ لوگوں کو جاننا, مجھے یہ کہنا بہت ہی ضروری آج لگ رہا ہے کہ ایک پہ ایک فری ہے, یا جو بھی 5 kilo آپ, یہ جو 15th August اور 26 January پہ یہ ایک آفر دیا جاتا ہے, کریزی 5 kilo آپ چاول لوگ 2 kilo شوگر آپ کو فری ملے گی, یا تیل کا ڈبہ فری ملے گا, تو نتھنگ از فری, بیکاز یہ جو فری آپ کو دے رہے تو وہ آؤٹ ڈیٹیڈ مال دے رہے ہیں آپ کو. یو شوڈ بی ویری اویئر. یہ جو دو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, بیکاز آئی تھنک سم ایئرس بیک ایسے اس میں کوئی مال میں اتنا گردی اور ہڑکمپ مچ گیا تھا کہ وہاں پہ بہت لوگ گر گئے, زخمی ہو گئے, تو یہ سب ہوتا ہے. تو ٹو اوائڈ دس اسٹاک کلیئرنس کے لیے اسٹاک کلیئرنس ہوتا ہے یہ, تو یہاں پہ جو ہے کنزیومر کی لائف فری, 20% فری, نتھنگ از فری. ایون بسکٹ کا پیکٹ آپ دیکھو کہ ابھی نئے اس میں آیا ہے, ایڈورٹائزمنٹ میں دکھاتے ہیں کہ 20% مور, بٹ دین یو سی دا سائز, دے ہیو ریڈیوس دی سائز. جو ہے سامنے آیا جہاں پر بسکٹ کی کوانٹیٹی کم تھی اور جو کسٹمر نے وہ کیس جیتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے ان کو کافی اچھا کمپنسیشن ایسا تھا کہ بسکٹ کی کوانٹیٹی لکھی کچھ تھی لیکن جب اس نے پراپر اسے وزن کیا تو 2 گرام کم نکلا جی جی اس پہ اس نے فائل کیا کیس اینڈ ہی وان دیٹ کیس یس ہی واز این اویئر کسٹمر یس ہم لوگ نے یہی کرنا چاہیے کہ بھلے 10 روپے کی 20 روپے کی بات ہو بٹ یہ ہمارے رائٹس ہے جو وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے وی شوڈ بی اویئر اباؤٹ اور رائٹ یس جی And it is the time for the companies as well, productions ke liye bhi jo hai, aaj ye time aa chuka hai ki wo is tarike ke deceptive ads se jo hai apne aap ko dur rakhein, aise claims na karein jo ki unke products mein nahi maujood ho, aur is tarike ki you know lalach dilane wali offers na rakhein jo ki aap usko meet nahi kar payenge in the end. To aaj ye productions ke liye bhi, production houses ke liye bhi jo hai bahut important ho gaya, and because of the smart customers. Yes. Jay. اور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں وی تھنک یار ایئر انڈیا ہے یہ ہے وہ ہے ہم لوگ کیسے کمپلین کریں ان کے خلاف ہم لوگ تو ان کے اگینسٹ جیت نہیں پائیں گے ان کے پاس بڑے وکیل ہوں گے ان کے پاس بہت ایون فار دا گورنمنٹ ریلویز اینڈ سٹف یا ابھی آپ نے ریلوے کی بات کہی تو میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ تبھی یہ جو ابھی کشن والے سیٹ ہوتے ہیں اپنے سب اربن ٹرینس میں ارلیئر اٹ واز ناٹ دیٹ وہ کڑک کڑک سیٹ ہوتے تھے وہاں پہ وڈن والے ہاں اور وہ نیلس ہوتے تھے کھلے ہوتے تھے جی تو ون لیڈی واز گوئنگ فار اے میرج اٹ ہیپنڈ وتھ اور فیملی فرینڈ دیٹس وائی آئی ریمبر اینڈ مائی فادر واز ورکنگ ان ا کنزیومر فورم ا پرائیویٹ کنزیومر فورم سو دیٹ کیس کیم ٹو مائی فادر سو شی واز گوئنگ فار اے میرج شی واز ویئرنگ نائس ساڑی شی ہیز باٹ اٹ فار 5,000 روپیز اینڈ شی گیٹ ڈاؤن ایٹ دادر ریلوے اسٹیشن بٹ ونس شی واز جسٹ گیٹنگ اپ دیٹ ٹائم دا وہ نیل جو باہر آیا تھا اس کے اندر اس کی ساڑی اٹک کے پھٹ گئی تو اٹ واز ویری ایمبریسنگ سچویشن فار ہر کہ ابھی ایسی پھٹی ہوئی ساڑی پہن کے وہ جائے کیسے شادی میں تو اس نے پلو تو یہ کر کے اتنا ٹائم یہ کر دیا پھر شادی سے آئے بٹ شی جسٹ اگنور کی ارے مطلب دکھ تو ہوا اس کو کہ ابھی رفو کرنا پڑے گا میری غلطی ہے میری غلطی مطلب میں نے دیکھا نہیں ایسا ویسا بٹ شی واز کوائٹ But once this case was discussed when my father went to their house and she was just discussing yaar meri saadi phat gayi aise aise then my father said ki you can file a case against railway okay. but then she said ki unki negligence ki wajah se hua ke nail then she was saying ki nahi nahi aise kaise hum railway itni badi company railway kya karega kuch nahi apne paas to professional advocates ka panel hota hai then my father said give the case to me I'm not going to charge any single paisa then the case was filed in consumer court and wo 5000 saadi ka usko 25000 mila wow. as a compensation wow. yes as wow. a compensation this is and a railway, very railway nice. was instructed to look after the all these things ki ye jo bhi hai ji to yani us ek case ki wajah se kai 100 alag jo hain passengers unke liye bhi kitna acha ho gaya ke is tarike se jo ek ne awaaz it happens with so many people but nobody makes noise of it and railway also will not know ki ye bahar aa kyunki they are also not going to check each and every compartment so once we brought it to their notice then they will work for them ji and she got the compensation so 5 times more it was yani ye hai ki also I will like to give example jaise aapne wo aapke jo mugs ke bare mein bataya ji ki refund dena zaruri hai but generally shopkeepers kya bolte hain aap jo bhi product leke jate ho to abhi to malls ya koi shops mein jab bhi aap kapde kharidte ho to aapko changing room diya jata hai ki wahan pe aap try kar lo and then it is fitting to you then you take it ji تو پہلے ایسے چینجنگ رومس وغیرہ نہیں تھے تو پونہ میں ایک آدمی نے شرٹ لیا تھا اینڈ شرٹ واز ویری کاسٹلی کہ اس نے لگا کہ وہاں پہ لائٹس وغیرہ اپنے شاپ میں دیکھو کیسے لائٹس ہوتے ہیں تو دیٹ شوز ڈفرینٹ کلر وہاں پہ اس کو ڈفرینٹ کلر دکھا کوالٹی بھی اچھی لگی ہی پرچیزڈ اٹ کیم ٹو ہاؤس پھر اس نے پہن کے دیکھا تو وہاں پہ کلر الگ دکھا کوالٹی واز ناٹ یس کوالٹی واز ناٹ دیٹ کوالٹی کہ جو پیسہ اس نے بھرا 3000 کا کچھ شرٹ تھا تو اٹ واز ناٹ as expected yes it was not worth to the price then he went back to wo bole ki nahi ek bar becha ho hamara hum log wapas nahi lete he said then okay exchange it to unhone exchange mein matlab 5 se 6 baar wo aadmi exchange karke thak gaya then he started learning ki mujhe kya nyay mil sakta hai isme then he found ki shopkeeper is bound to give money back agar if customer is not satisfied with the quality or product they have to return the money okay but ایوری شاپ کیپر اور ہم لوگ دیکھتے کہ وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ہر ایک شاپ میں بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا یہ سیدھا مال ایکسچینج کروا لو یس تو دے ول ایکسچینج, اور پھر آپ ایکسچینج کرنے جاتے ہو تبھی اور آپ کو 100-200 روپے ایکسٹرا وہ لوگ چارج بھی کریں گے بیکاز یو آر کمنگ فار ایکسچینج. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں تو بہت بار ہوتا ہے کہ ڈریس ابھی چینجنگ روم میں تو فٹ آ گیا مگر گھر پہ جا کے دیکھتے تو نہیں. یہ ایک بار تو ابھی جو ہولی میں پورن پولی بناتے ہیں تو پورن کا مشین اٹ واز 300 روپیز کا تھا جی, تو دیٹ کسٹمر پرچیزڈ اٹ اینڈ ہی وینٹ ہوم اینڈ اس کی وائف نے بھی وہ چنا دال وہ سب پورن میں میک کرنے گئی کرش, تو اٹ واز ناٹ گیٹنگ کرشڈ پراپرلی بیکاز بلیڈز وار ناٹ پراپر. اوکے, تو ہی وینٹ بیک ٹو دا شاپ کیپر, ہی سیڈ کہ یہ مجھے بدل کے دو, اس میں پورن باریک نہیں ہو رہا ہے یا تو کرش نہیں ہو رہا ہے, پورا پاؤڈر نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے بول دیا کہ ہم لوگ واپس نہیں لیتے. دین ہی واز جسٹ یس ہی واز جسٹ تھنکنگ ناؤ واٹ ٹو ڈو, دین ہی سیڈ کہ یہ آپ رکھ لو دوسرا لے لو پیسہ ایکسٹرا دے کے. بٹ دین کسٹمر اس کا جاگ گیا, دین ہی واز سرچنگ, دین ہی سرچڈ فرام انٹرنیٹ کہ کسٹمر کیئر یہاں پہ مطلب سوری کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ سیل کہاں کہاں کام کرتے ہیں. دین ہی گاٹ مائی نمبر فرام شیو سینا بھون, دین ہی کالڈ می اپ, دین ہی سیڈ کہ میڈم ایسا ایسا میں نے لیا ہے پورن کا مشین بٹ وہ باریک نہیں ہو رہا ہے چنا دال اینڈ وہ شاپ کیپر از ریفیوزنگ. آئی سیڈ گو ٹو شاپ کیپر بیک اینڈ گیو دا فون ٹو ہیم, آئی ول اسپیک ٹو ہیم اینڈ اف ہی از ناٹ لسننگ دین ٹیل ہیم دیٹ فرام شیو سینا گراہک سنرکشن ککش ایڈوکیٹ تپتی پاٹل اسپیکنگ جی. بٹ دیٹ شاپ کیپر واز ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دیٹ پروڈکٹ بیک اینڈ واز ناٹ ریڈی ٹو اسپیک. دین آئی سیڈ اوکے وہاں پہ دکان پہ کچھ اس کا فون نمبر ہوگا تو وہ مجھے دے دو تو میں بات کرتی ہوں جی. تو وہ وہیں پہ شاپ کیپر کے سامنے کھڑا ہو کے میرے ساتھ بات کر رہا تھا, تو ہی واز لسننگ. دین ہی سیڈ کہ کیا ہے کس کے ساتھ بات کر رہے ہو آپ, دین ہی سیڈ کہ ہمارا شیو سینا گراہک سنرکشن ککش کے ہمارے جو یہاں کے سچیو ہیں ان سے بات کر رہا ہوں, وہ ایڈوکیٹ ہے تو وہ میڈم آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. تو وہ بولا نہیں مجھے فون نہیں چاہیے وہ دے. Then okay, he took that okay, bag, drawer okay. کھول کے پیسہ جو 300 روپیہ تھا اس کا واپس دے دیا, بولا ابھی میری دکان میں واپس مت آنا دوسری جگہ سے لینا. That's fantastic. So this was the effect of a alert customer. جی کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے واپس لینا چاہیے, یعنی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے آواز اٹھائیں, ہم باقی آپ کو سپورٹ کرنے تیار ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ آواز اٹھانے ہی تیار نہیں ہیں. There are so many laws for citizens protection, but we don't know the laws. That's why we have to make more and more awareness. اس کے لیے بیداری بہت زیادہ ضروری ہے. میم یہاں پر تو ہم نے یہ فزیکل چیزیں بات کر لیں کہ فزیکل دکان ہے, مال ہے, ایئرپورٹ ہے, ریلوے ہے, یہ تمام چیزیں فزیکل ہیں. آج کل ہمارا سارا شاپنگ اور ہماری خریداری جو ہے وہ سب آن لائن میں آ چکی ہے, تمام چیزیں جو نیٹ پہ چلی گئی ہیں جس میں ڈسپٹیو ایڈز کی ہم اگر بات کریں, خاص کر کے کووڈ کے بعد جی جی, تو ہر چیز آن لائن ہے, گھر بیٹھے بھی آپ کو مل جاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی وہی سوال آتا ہے کہ تصویر کچھ اور تھی لیکن آیا کچھ اور, اور آنے کے بعد جو ہے اب یہ جائے گا کیسے, کیا اس کا ہمیں ریفنڈ ملتا ہے یا نہیں, یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس طریقے سے ای کامرس میں بھی جو ہے کسٹمر اپنے رائٹ کو ریزرو کر سکتے ہیں. دیٹ پرپز اونلی دا امینڈمنٹ ہیز ٹیکن پلیس ان کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019. اوکے, لوکنگ ایٹ دیز آل دی فراڈز انڈر دس ای کامرس, اسپیشلی فار ای کامرس. یس, جو آن لائن ابھی جو آن لائن یہ شاپنگ کا ٹرینڈ بڑھا ہے تو اس میں اس کو بھی کور کیا گیا ہے. بٹ فار دیٹ پرپز یو نیڈ آل دی ڈاکیومینٹس. آپ نے ان کے ساتھ میں جو بات کی ہے یا تو جو بھی آپ نے وہ آن لائن پروڈکٹ خریدنے کے بارے میں ان سے بات کی ہے جی, جو بھی آپ کا اس میں کمیونیکیشن ہوگا دیٹ ول بی آل آن لائن جی, تو اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی یہ ڈاکیومینٹس کی, کہ جب بھی ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ یو وانٹ سائز, کون سا سائز کا آپ کو فار ایگزامپل ڈریس چاہیے تو کون سا سائز کا چاہیے, واٹ از دا پرائز, کتنے دن میں ہمیں ڈلیوری ملے گا. کبھی کبھی ڈلیوری بھی بولتے ہیں وہ دن میں ہوتے نہیں ہیں, کبھی ہمیں ارجنٹ ہے کوئی فیسٹیول کے لیے ہمیں چاہیے بٹ وی ڈونٹ گیٹ اٹ ڈیورنگ دیٹ فیسٹیول, تو وہ بھی ان کا اگر ٹرمس کنڈیشن میں ہے اٹ ول بی ڈیلیورڈ ود ان 5-6 working days, تو اگر اس کے اندر نہیں ملتا ہے دین آلسو وی کین فائل کیس اگینسٹ دیم, کہ ہمیں جب بھی چاہیے تھا, سمجھو شادی ہے گھر میں جی, اینڈ آئی ایم آسکنگ دیٹ ڈریس فار دیٹ میرج, بٹ وہ شادی ہونے کے بعد اگر وہ آتا ہے ڈریس تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں جی, تو دے ہیو ٹو گیو دا پروڈکٹ ود ان دا ٹائم لمٹ واٹ دے آر سیئنگ. اچھا یہاں پہ شائستہ میں ایک بات روک کے کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ میں اپنا پرسنل کیس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے پروڈکٹ کہتی ہے کہ ہم نے جو ہے ڈسپیچ کر دیا, اوکے, اب ہمیں پروڈکٹ کبھی ملتا نہیں ہے, وی ہیو ڈن دا آن لائن پیمنٹ, ہمارے پاس اس کا پروف ہے کہ ہم نے کمپنی کا آن لائن پیمنٹ کیا ہے, پروڈکٹ وہاں سے ڈسپیچ ہوا, مجھے آج تک نہیں ملا, لیکن کمپنیز کو جب میں نے کال کر کے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے ڈسپیچ کر دیا, ہو سکتا ہے شاید ڈیلیوری بوائے نے جو ہے بیچ میں گڑبڑ کیا ہو. جب میں نے ڈیلیوری بوائے سے پوچھا اس کوریئر آفس میں آ کے, وہ کہتے ہیں کمپنی کی طرف سے مجھے پروڈکٹ نہیں ملا, تو یہاں پہ تو نقصان تو میرا ہے ان دونوں کے جھگڑے میں. جی جی پولز اینڈ پارٹی ہے جو ابھی جو یہ آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ بڑا ہے تو ایسے آن لائن فراڈ کرنے والوں کے بھی نمبرز بڑے ہیں بیکاز دے نو کہ چلو چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہے تو لوگ پیسہ مطلب 500-600 کے لیے کون لڑے گا. کوئی کوئی لوگ کنڈیشن ڈالتے ہیں کہ پری پیڈ مطلب پہلے پے کرو دین اونلی ویل سینڈ دی پروڈکٹ. تو یہیں پہ ہم چوکنا ہو جاؤ کہ پہلے اگر پیسہ دے دیتے ہو اینڈ پروڈکٹ نہیں آتا ہے آپ کے پاس تو یو ول بی ایٹ لاس. اوکے تو اسی لیے جہاں پہ سی او ڈی وغیرہ دیتے ہیں تو ویسا آپشن آپ سلیکٹ کرو کہ جہاں پہ کیش آن ڈلیوری ہے. کیش آن ڈلیوری میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پروڈکٹ پہلے لے لو پیسے دے کے, لیکن جو ہے ہم آپ کو میں نے خود نے دیکھا ہے کہ ڈلیوری کے ٹائم جو ہے آپ وہ باکس کھول کے نہیں دیکھ سکتے. وہ جو آپ کو کمپلینٹ ہے وہ آپ سروس سینٹر میں آپ جائیے گا یہ ڈلیوری بوائے کرتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر نہ سروس سینٹر فون اٹھاتا ہے نہیں, وہ ان کے فون ہی بند ہو جاتے ہیں, فون سوئچ آف ہو جاتے ہیں. بہت بار ایسے ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں. تو اس لیے ڈلیوری لینے کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم پروڈکٹ چیک نہیں کر سکتے؟ نہیں تو اس میں ان لوگ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ود ان 7 days اور ود ان 3 days یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ, اینڈ اوپن کرنے کے ٹائم پہ یو ہیو ٹو ٹیک دا ویڈیو. تو یہ اویئرنیس ہے کہ ہم کو وہ ویڈیو اوپن کرنا ہے, مطلب جو ایڈریس سے لے کے تو اس کے اوپر کوریئر کا نام آتا ہے, وہ جو پارسل آتا ہے اپنے پاس تو اس کے اوپر آل ڈیٹیلس آر دیر, اپنا ایڈریس ہوتا ہے, اپنا فون نمبرس ہوتا ہے, یا تو سینڈرس کا ایڈریس یا یہ ہوتا ہے کوریئر کا ایڈریس ہوتا ہے کہ کون سا کوریئر سے آتا ہے بیکاز ان کا اسٹیمپ وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ سب ڈیٹیلس آتی ہے. تو دیٹس وائی دے سے کہ آپ ویڈیو نکالو ونس یو اوپن اٹ, یو اسٹارٹ اوپننگ اٹ, اور جب بھی وہ ہم پیکٹ فوک کھولتے ہیں اینڈ دین جو بھی پروڈکٹ باہر نکالتے ہیں تو وہ پروڈکٹ بھی کھول کے دیکھنا ویڈیو میں ہم لوگ کو کور کرنا ہے, اینڈ دین وی کین سینڈ اٹ ٹو اگر کچھ ڈیفیکٹ ہے. جی جی جی جو بھی شکایت ہے کہ ہمارے کو جو ہے یہ سائز کا چاہیے تھا, یہ کلر کا چاہیے تھا, یہ بالکل ویسا نہیں ہے, دس از دا فریش پارسل وچ وی ہیو. بہت رسکی جاب ہے دس آن لائن شاپنگ. جی واز ونس اٹ ہیپنڈ ود ان پولیس آفیسر آلسو, ہی واز اے سینئر پولیس آفیسر, سکیمڈ بائی آن لائن شاپنگ. یا ہی آسکڈ فار ا موبائل فون فرام امیزون, اینڈ وین ہی ریسیوڈ دی فون ہی آسکڈ فار دی اینڈرائڈ فون which was very costly, but when he got it was sada dabba, wo jo android bhi hota hai, cash on delivery pe aapko dena padta hai, aapko pehle money pay karna padta hai fir aapko. And then he was fighting with that courier guy, he said ki mera kaam delivery hai, wapas lene wale alag hote hain, and that is true, they just deliver. Delivery boys phas jaate. Yes, so he was again and again because he was using his police ka jo bhi yeh use kar raha tha, but he was not getting success in that. Then he was searching, then he realized that ye madam hai, meri friend hai, she is working with consumer sale, then he called me up, then I said ki aapke paas kya hai, uska bill hai kuch, bolte kuch bhi nahi hai mere paas. Okay, then nothing can be done. So a police officer of a senior can also cadre be scammed, also can be cheated by such kind of things. That's very sad, that's very sad, because he himself went to that courier office, but courier office will say ki hamara kaam sirf delivery karna hai, we don't know what is in that. کبھی کبھی یہ بھی ہمیں اسکیم سامنے آیا ہے کہ یہ ڈلیوری بوائز چینج کر لیتے ہیں, اچھے اچھے فونز نکال کے پتھر ڈال دیتے ہیں یا تو صابن کی ٹکیاں ڈال دیتے ہیں, تو ایسے بھی بہت سارے کیسز آئے ہیں کہ ڈلیوری بوائز آلسو چینج اٹ. یہ ڈلیوری بوائز جو ہے وہ 6 مہینے 3 مہینے میں کام چھوڑ کے چلے جاتے, تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹریس دیم آلسو, دے ول چینج دیئر فون نمبرز. تو یہ سب مطلب چیٹنگ سے بچنے کے لیے ہمیں اویئر ہونا ضروری ہے. اینڈ اینڈ ایون آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ فار مالس, آپ کوئی چیز خرید جاتے ہو 99 روپیز, 199, 299, وائی دے آر کیپنگ 1 روپیز لیس؟ جی جی, یہ ایک ایک روپیہ جو پورے دن میں کماتے ہیں وہ لوگ, ہم لوگ کیا سوچا رہے 1 روپیہ کیا واپس مانگنا, وہ تو اتنا بڑا خریدی کیا, 1-1 روپیہ کہاں واپس مانگے. تو یہ پروفٹ ان کا بہت بڑا پروفٹ ہے. تو آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے میم, آپ کے آخر میسج کیا ہوگا ہمارے ویورس کے لیے؟ میں سبھی ویورس کو یہی ارج کرنا چاہوں گی, وی آل آر کسٹمر, جی, کہ ہم لوگ ہمیشہ ہمارے جو اویئرنیس میں بولتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے اٹھتے ہیں جاگنے سے سونے تک وی آر کسٹمر. جی بیکاز جو بیڈ پہ سوتے ہیں دیٹ از آلسو پرچیز فرام آؤٹ سائڈ, اٹھ کے ہم لوگ جو ہاتھ میں پہلے برش لیتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں, تو دیز آر آل پروڈکٹس وی ہیو پرچیز فرام آؤٹ سائڈ. بالکل, تو اس میں بھی ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہے, تو تھرو آؤٹ دا ڈے وی آر کسٹمرس, ویئر ایور وی گو وی آر گوئنگ ایز اے کسٹمر. تو ہمیں یہ اویئرنیس ہمارے میں ہونا چاہیے, جاگرکتا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک کسٹمر ہو, آپ کے پاس بہت سارے رائٹس ہے, یو ہیو ٹو میک نوائز, آپ کو آواز کرنے کی بھی حق ہے, تو آپ کے رائٹس جانو اور وہ رائٹس کے استعمال کرو کہ جو ہمارے اچھے کے لیے ہیں. اگر آپ کہیں پہ بھی پھنس جاتے ہو, اگر کتنی بھی ساودھانی برتو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پھنس جاتا ہے, تو جہاں پھنس جاتے ہوں تو ساودھانی سے اس کے اسٹیپس کیا لینا چاہیے, کہاں پہ اپروچ ہونا چاہیے. جی تو یو گو ٹو دا پراپر اتھارٹی, اپروچ دا پراپر اتھارٹی. کسی بھی کسی کے بہکاوے میں آ کے اور دوسری جگہ پہ پھنسنے سے اچھا ہے کہ کسی پراپر اتھارٹی سے مدد لے کر آپ نیائے آپ کو ملے, اس طرح سے آپ آگے بڑھو. یا تو پھر جیسے ہم لوگ جیسے ورکرس ہیں یا جو ہم ایسے کنزیومر سیل چلاتے ہیں پرائیویٹ کنزیومر فورم سے کنزیومر ایسوسیشن سے, ان کی معلومات کرو کہ ہمارے علاقے میں ایسے کون کون کام کرتا ہے. جی ان کے پاس آپ جا سکتے ہو, کیونکہ ایوری پرسن از اے کسٹمر اینڈ ایوری کسٹمر گیٹس دا پرابلم ایوری ڈے. جی تو ہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک بار تو پھنس چکے ہوتے ہی ہیں, ایسا کوئی آج تک آدمی نہیں ملے گا دنیا میں کہ کہیں نہ کہیں پھنسا نہیں ہے. جی تو جتنی ہو سکے اتنی ساودھانی برتیں اینڈ اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں. تھینک یو میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ویورس کے لیے دیا تاکہ ان کے علم میں مزید اضافہ ہو. شائستہ, اس ڈسکشن کے بعد یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ کنزیومر کیا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے. اچھا, ایک بات جو ہے کافی اہم ہے کہ آل گلیٹرز آر ناٹ گولڈ. جو چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. بالکل. اور میم آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی گائیڈنس میں مجھے اب پتہ چلے گا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے اپنے حق کو لڑنے کے واسطے, اور ایز اے کنزیومر ان کیس اگر ان فیوچر میرے حقوق جو میرے رائٹس ہے وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو آئی نو ہاؤ ٹو ریپلائی دیم. ایبسولیوٹلی ایبسولیوٹلی. تھینک یو سو مچ میم آپ کا یہاں آنے کے لیے اور اتنی اچھی معلومات بھری باتیں جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. مجھے بھی یہاں بلانے کے لیے آپ لوگ کا شکریہ, کیونکہ میں ہمیشہ چاہتی ہوں جب بھی میں ایڈوکیٹ ہوں پریکٹس کرتی ہوں کورٹ میں, بہت بار دھیان میں آتا ہے کہ یہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے بات گھٹی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی نالج میرے پاس ہے آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود دی سٹیزنس سو دیٹ دے ول ناٹ بی چیٹڈ اینی ویئر. سو جب بھی مجھے ایسا موقع ملتا ہے آئی آلویز گو. تو جو بھی نالج میں نے شیئر کیا اور آپ کی مطلب آپ کے یہ چینل کے تھرو جو بھی ویورس ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں اگر ایک ویور کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو دیٹ ول بی سیٹسفیکشن فار می. جی جی, آج میں اپنے یہ پروگرام کا کچھ اس میں یہ نکلا, پھل نکلا, پھل نکلا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو ناظرین, جیسے کہ میم کی گولڈن ورڈز ہیں کہ آپ جو ہیں ایک کسٹمر ہیں, کنزیومر ہیں, رات میں سوتے وقت بھی, صبح اٹھتے وقت بھی, اور پورے دن 24 گھنٹے بھی جو ہے آپ ایک کسٹمر ہیں, کنزیومر ہیں. آپ اپنے رائٹ کو جانیے. ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہیں اپنے رائٹس کو جان سکیں ایز اے کسٹمر, اور پھر رائٹس کو جاننے کے بعد اسے صرف لے کر بیٹھنا نہیں ہے. جیسے میم نے کہا, ایک بندے نے بھی اگر آواز اٹھائی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1000 لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں, اور اس پروگرام سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیڈ بیکس ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت, شکریہ, خدا حافظ.